और इसीलिए अभामदी तो बहुत ही विशाल विचार करते हैं इसमें सृष्टि को मानना और कर्मधारय मानने में क्या अंतर है। कर्मणि सृष्टि क्यों मानते हो, संबंध सृष्टि क्यों नहीं मानते हो, ये सब बहुत विचार किया गया है। नहीं नहीं नहीं होगा। अज्ञान काल में अपने स्वरूप की इच्छा कर रहा है ना, वो स्वरूप संबंधी ज्ञान की इच्छा है, स्वरूप की इच्छा नहीं होती। मेरा स्वरूप किस प्रकार का मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं अपने स्वरूप को नहीं जानना चाह रहा हूँ, तो इसलिए उसको जानने की इच्छा नहीं हो सकती है। नहीं नहीं, स्वरूप क्या है, स्वरूप संबंधी क्या है, नहीं है ना वहाँ पर क्या है कहते, वहाँ इसे कर्मणी कहा ना, ब्रह्म क्या कर्म है जिज्ञासा का, कर्म मतलब क्या हुआ, ज्ञान का फलीभूत विषय बन गया, और ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान है, स्वरूप है तो फल तो हो नहीं सकता, इच्छा का कर्म बन सकता है क्या, स्वरूप नहीं हो सकता। इसलिए वहां पर बहुत विचार करके कहा, कईयों ने कह दिया इसलिए सगुण ब्रह्म का ही यहाँ पर जिज्ञासा की बात और निर्गुण ब्रह्म के विचार ही नहीं, इसलिए तो भ्रांति होती है। ब्रह्म शब्द से स्वरूप ज्ञान ले लेते हैं, सारा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आप ये तो अगला सूत्र आया, तो उस अगले सूत्र में क्या है, शास्त्र नेत्वा तक विचार किया, शास्त्र योनि जिसका ऐसा करनी पड़ती है, नहीं तो क्या होगा, शास्त्र पूर्व कर्म ब्रह्म बाद में हो जाएगा, शास्त्रम योनि रियस्या ऐसा नहीं, शास्त्र है प्रमाण जिसका ऐसा लो, नहीं शास्त्र शास्त्रस्य योनि, ये भी गलत हो जाता है। षष्ठी भी सब विचारों पर संबंधित लेकर विचार किया है और फिर निर्णय दिया कि नहीं ये सब समास नहीं लेना, नहीं तो वह स्वरूप संबंधी जिज्ञासा होने लग जाएगी, वो इष्ट नहीं है। किंतु जिज्ञासा का विषय रूपेण में स्वरूप को जानना चाहूंगा, निर्गुणम निष्क्रियम ये सब शब्दों के माध्यम से उस ब्रह्म को मैं जानना चाहूंगा, ये हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कहते भाष्यकार जो है जिज्ञासा उसकी व्याख्या करें, अप्रसिंचित ज्ञानम केव जिज्ञास्यता, यदि ज्ञान अप्रसिद्ध होता तो ज्ञे के समान वह भी जिज्ञास्य होता। इसे घट अप्रसिद्ध है, इसलिए घट आपका जिज्ञास्य है या नहीं, आप जानना चाहते हैं घट क्या है कैसा है। इसी प्रकार यदि ज्ञान आपका प्रसिद्ध होता फिर आप ज्ञान का स्वरूप को जानने की चेष्टा करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। यथा ज्ञेयं घटादि लक्षणम ज्ञाने न ज्ञाता व्याप्त इच्छति, ज्ञान विज्ञानांतरे न ज्ञातव्य आप्तमिच्छे। तो समस्या क्या होती, जैसा ज्ञेय उदय घटादियों को ज्ञान के द्वारा ज्ञाता व्याप्त करना चाहता है, इसी प्रकार से ज्ञान को भी ज्ञानांतर के द्वारा ज्ञातव्य रूपेण ज्ञाता व्याप्त करने की इच्छा करता, इन ऐसा नहीं होता। न चैतदस्ति, इन ऐसा कभी नहीं होता है। अतो अत्यंत प्रसिद्धम ज्ञानम ज्ञाता अतएव प्रसिद्ध, जिसने ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध है अतएव ज्ञाता भी अत्यंत प्रसिद्ध ही है। तस्मा ज्ञान यत्न न कर्तव्य किंतु अनात्मनि आत्मबुद्धि निवृत्त एव, इसलिए जो है हमें ज्ञान में यत्न करने की जरूरत नहीं है, अनात्म में जो आत्मबुद्धि हो रखा है उसकी निवृत्ति मात्र हमारे प्रयत्न करना है। तस्मा ज्ञान निष्ठा सुसंपाद्या, इसलिए ज्ञान निष्ठा सुसंपाद्य सिद्ध हो गया। स्वयं ज्ञान से परानिष्ठा इतने कथम कार्य, वह जो ज्ञान निष्ठा आपने कार्य करनी चाहिए और सुसंपाद्य है, फिर कैसे करूं, प्रक्रिया बताओ, ये आवरण को दूर कैसे हम करें। निवृत्ति ही संपादन है यहाँ पर, अध्यारोप जो हुआ उस अनात्म बुद्धि की निवृत्ति ही ज्ञान निष्ठा का संपादन करना और कुछ नहीं है, संपादन करना। इन निवृत्ति कैसे होगी, ये निवृत्ति ही यदि ज्ञान निष्ठा का संपादन है तो निवृत्ति करो तो कैसे करोगे, वही प्रक्रिया बता रहे। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा राग द्वेषौ विदस्य च, कहते हैं देखो बुद्धिया विशुद्धया युक्तो, विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर के धृत्या आत्मानं नियम्य च, धैर्य से इस अंतकरण को नियमन करके शब्दादि विषयांश त्यक्त्वा, शब्दादि विषयों को त्याग करके प्रारब्ध कर्मवशात प्राप्त, यहाँ लेना भाई तो प्रत्यार आदि कर चुका है, ये धारणा हो चुकी है, वो ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त है और योग्यता के अनुरूप ज्ञान निष्ठा करने की प्रक्रिया बताई जा रही है ना। निवृत्ति करने की प्रक्रिया बताई जा रही है। इसलिए यहाँ लेना प्रारब्ध कर्मवशात प्राप्त वस्तुओं में भी आसक्ति नहीं होना चाहिए। शब्द आदि विषयां त्यक्त्वा राग द्वेषो विदुषिच, और उनमें भी राग द्वेष को त्याग कर विषयों को त्यागो और विषयों में होने वाला राग द्वेष को भी त्याग कर। हाँ आत्मज्ञान निष्ठा कोई दिक्कत नहीं। अभिवेक के लिए करे ना, जिसके लिए प्रसिद्ध उसको करने की जरूरत क्या, कुछ जो अविवेकी है अब उसको तो करना ही पड़ेगा ना, जब उसको तो अप्रसिद्ध है, लेकिन वो अत्यंत अप्रसिद्ध करना उसका खंडन करने इतनी बात कही गई नहीं, प्रसिद्धि दिखाया। ये मत समझो कि बुद्धि ग्रहण ही नहीं कर सकती, शुरुआत से किया है ना, पूर्वज कहां से शुरू की थी, यहाँ पर यह था कि अविवेकी वो कहे भाई बुद्धि तो ग्रहण नहीं कर सकती है, तुम्हारी आत्मा ऐसी है तो ग्रहण नहीं कर सकता कोई, तो नहीं नहीं विवेक क्यों प्रसिद्ध है, ऐसे तुम ही करो तो क्या करो, तो बता ये करो तो तुम्हें भी प्रसिद्ध हो जाएगा। ये विवेकी के लिए करने की जरूरत है नहीं, वो तो सर्व तो हो ही गया, तो निष्ठा हो गया, उसके तो क्या करना है। ये तो उस अविवेकी के कर रहे हैं जो असंभव मान के बैठ रहा था, वो असंभव का खंडन किया, असंभव नहीं है संभव है, या अत्यंत प्रसिद्ध है वो चीज। अब जो उसके लिए अप्रसिद्ध महसूस हुआ उसकी असंभावना को मुख्य चाहे से शास्त्र क्या करता है, विवेक क्या करना है आपको, असंभावना को दूर करना और विपरीत भावना को दूर करना, दो चीजें हैं। बारम्बार योगवासित में सुनते हो पता चलेगा, दो चीज बार देखता असंभावना इसको क्या करो, सबसे बड़ी बात आत्मानुभूति असंभव है, इस जन्म में हो नहीं सकता, ये कल्पना ही बड़ा भूल है, और संभावना को त्यागो और दूसरे विपरीत भावनाओं को भी छोड़ो, उसके बिना आत्मानुभूति नहीं हो सकती। संभव है लेकिन हम विपरीत भावना में रह रहे, अनात्मबुद्धि बनाए रखे हुए, तब भी संभव, भले हम मन में सोच रहे अदृढ़ निश्चय कर बैठे हुए इस जन्म मेरी मुक्ति हो जाए मेरा आत्मानुभूति होगी, लेकिन उधर संसारिक आसक्ति हम छोड़ेंगे नहीं तो कैसे होगा। इसे दोनों एक साथ होता है, असंभावना का निषेध के पूर्वक विपरीत भावना का त्याग, तभी निवृत्ति होगी। तो जो सुप्रसिद्ध विवेक में जो सुप्रसिद्ध है वो अपने को सुप्रसिद्ध हो जाएगा, उसी प्रक्रिया को बताने जा रहे हैं। बुद्धि अध्यवसाय आत्मिकया विशुद्धया, बुद्धि जो है अध्यवसाय आत्मिकया, बुद्धि शब्द क्या है ना, निश्चयात्मिका जो बुद्धि है वो कैसी होनी चाहिए, विशुद्धया माने माया रहित, माया रहित होनी चाहिए, छल कपट आदि से युक्त रहित, माया रहित या युक्त संपन्नो, युक्त माने संपन्न, और जैसे धृत्या धैर्येण, धैर्य से किसको कंट्रोल करना है, आत्मारम कार्यकरण संघातम नियम च, नियमनं कृत्वा वशीकृत्य, नियमन करके अपने वश में रखना होगा कार्यकरण संघात को। यह भी पूरा अष्टांग योग आ जा रहा है सम्यक प्रकार से। शब्दादी माने आ शब्द आदि ये शांते शब्दादि तान विषयान त्यक्त्वा, शब्द आदि विषयों को त्याग कर का मतलब क्या, शब्द आदि में जिसका ऐसे शब्द रस रूप रस गंध आदि सकल पंच प्रकार के विषयों को त्याग कर त्यक्त्वा कर करेंगे, सामर्थ्य स्थिति मात्र हेतु केवल मुक्त्वा, इनको छोड़कर सर्वथा त्याग तो हो नहीं सकता ना, सर्वथा असंबंध कर दो तो मर गया, फिर तो मरने से उसे फर्क क्या पड़ा, है कि नहीं। इसलिए कहते हैं प्रारब्ध कर्मानुसारेण सामर्थ्यात्म, मतलब प्रारब्ध कर्मानुसारेण शरीर स्थिति मात्र का कारणीभूता जो शत्रु रूप रसगंध स्पर्श है उन्हें छोड़कर बाकी में संबंध करना बंद कर दिया, तथो अधिकान सुखार्थान त्यक्त्वा, उसके भी अधिक जो सुखादि के प्राप्ति के लिए योग्य वस्तुओं का संपादन करना छोड़ देना चाहिए। शरीर स्थित्यर्थत्वेन प्राप्त शुचर राग द्वेषौ विदस्य च परित्यज्य, शरीर स्थिति मात्र के लिए भी प्राप्त वस्तुओं में भी राग द्वेष नहीं करना है, उसे भी त्याग करके उसके बाद क्या करना, विविक्त सेवी लघ्वाशी यतवा काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम सोपाश्रुत, विविक्त सेवी लघ्वाशी, विविक्त सेवी होनी चाहिए एकांत देश में, एकांतवास का मतलब कि वहां जाके जंगल में बैठ गया कोई फायदा नहीं, उपदेश शास्त्र स्पष्ट श्लोक में कहते हैं भाई वहाँ गया गुफा के अंदर बैठ के भी सोच रहा है अरे वो तो बहुत बढ़िया थी अब वो मिल जाती तो अच्छा था, अरे क्या फायदा वहाँ जंगल में जाकर बैठने का, भाई यही लगा रहा तो उसी का पीछे शादी उसी से कर ही लेता और ज्यादा अच्छा था। और वहाँ बैठे सोच रहा है वो मिल जाती तो वहाँ मैं जब करूंगा उसके लिए, और उसके लिए तुम जब क्या करोगे दूसरी शादी कर लेगी तब क्या होगा, तो जब तक तपस्या करके लौटे तब लौट आ जाएगा। एक ब्रह्मचारी था शांति चेतन उसके साथ ऐसे ही हुआ, उसने उस लड़की को बोल दिया आ तुम रह वेट करना मैं थोड़ा कर्मकांड सीख के आऊंगा, नहीं तो धंधा कैसे चलेगा पालेंगे कैसे रोटी पानी गृहस्थी होगा, तो इधर ऐसा है मैं एक दो साल पढ़ लिख के आऊंगा। ऐसे बोल के बेचार इधर आया और यहाँ उसकी बुद्धि ठीक नहीं थी, थोड़ा राजनीति फाजनीति फंसता था पढ़ नहीं पाया, और गया करीब चार पांच साल बाद गया वो उसी वहीं पे गया वो पढ़ लिख कर गया, जानता था उसने बढ़िया पाठ करा सीख लिया और सप्तशती पाठ करा सीख लिया, कुछ कर्मकांड हवन वन पूजा पाठ ब्राह्मण था सब सीख लिया उसने, शिक्षा कर जो वहां गया तो दूसरी लड़की से शादी कर लिया, क्या कर आगे बेचारा दुखी होकर वापस आया। मैंने कहा पहले तेरे को सुनाया मैंने तो माना नहीं मेरी बात है, कहे को गया दफा दिमाग खराब कर दिया ना, अगर एक साल लग जाएगा तेरे को कम से कम दिमाग सही होने में, धक्का लग गया ना जो मेरे को वेट नहीं किया उस लड़की ने दूसरे से कर लिया, अब हर घर में रहता है ब्रह्मचारी हर साधु बन के रह रहा है चुपचाप, ठीक है भजन करो गायत्री जाप करो हो गया जो हो गया भूल जाओ, खूब गायत्री जाप वेदांत कल्याण तुम्हारे लिए नहीं है अभी, जब क्या वेदांत पड़ेगा साधु अभी तो अंदर वासनाएं हैं और खलबली मची हुई है उसका शुद्धि करो, तो लगा है गायत्री पुष्टरण कर रहा है। तो कहने का मतलब इस तरह से रहने से क्या होगा, विविध से कहने के लिए हाथ हो गया विविध से भी हो गया गांव छोड़ छाड़ के फायदा किया कुछ नहीं, अंदर से तो वही कचड़ा थी। विविध सेवी का तात्पर्य है अपने आप को सब में एकांत लोगों से बात सीमित करना, व्यवहार पूरा से वाक संयम व्यवहार संयम सब प्रकार के संयुक्त आहार विहार से जो पहले कहा है वो संयम को ग्रहण करना है। यहाँ विविध सेवी से लघवास और खाने पीने में तो भाई बहुत से यंत्र जरूरत है, नियम बहुत जरूरी है, संयम की जरूरत है उसके बिना, क्योंकि जिते रसम जितम जैसा खावे अन्न वैसा बने मन लोग कहते भी है, लघवासी होनी चाहिए। भारी चीजें खाएगा तो आलसी हो जाएगा तमोगुणी बन जाएगा, अब मिर्च पार मसाला टसाला चरमाटम चाहे चटपटा खाने वाला और रजगुणी हो जाएगा है या नहीं। अब लेकिन सब खाते हैं लोग क्या करें, इसका मतलब वो मुक्ति चाहते नहीं है मुक्त हो गए हैं समझ लो। अब प्रारंभ कर्म से जो मिला सब खा रहे हैं इसीलिए क्या फर्क पड़ना है मुक्त है, झंझट खत्म क्यों कहें कि हम मुक्त हैं, वो ये कहो मुक्त है इसलिए सब कुछ चल रहा है प्रारंभ कर्म साथ चल रहा है बात खत्म, नहीं तो कहें हमारी निंदा करते हैं ये भी कंप्लेंट आया हमारी निंदा करते हैं इसलिए सबसे बड़ी स्तुति कर दो भाई है। तो परित्यज कैसे गए सबको कहा लघवासी ये तो वाक काय मानस और काया वाचा मनसा हमेशा हिंसा आदि से युक्त होनी चाहिए, ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम सोभाश्रित हो वैराग्य का सम्यक प्रकार से आश्रय करता हुआ ध्यान योग परायण होनी चाहिए, नित्य निरंतर ध्यान करनी चाहिए तब जाकर व्यक्ति को क्या होता है वो अगले श्लोक में बताएंगे। तदा विविक्त सेव अरण्य नदी पुलिन गिरी गुहादीन विविक्त सेवी का व्याख्या विविक्त सेवी कार कर रहे भाष्यकार, विविक्त सेवी का मतलब क्या अरण्य नदी पुलिन गिरी गुहादीन विविक्तान देशान सेवी तुम शीलम अस्सी विविक्त सेवी, अरण्य नदी का तट नदी पुलिन गिरी के गुहा इत्यादि एकांत प्रदेश होते हैं उनको ये सेवन करने का स्वभाव है जिसका वो विविक्त सेवी है। लघवासी लघु असनशील कम खाने के स्वभाव वाला ज्यादा खाएगा तो उतनी ज्यादा नींद आएगी ना, लघवासी का मतलब क्या ये भी समझना है, पहले बोल चुकी है युक्त आहारा ने समझा चुके हैं कि भाई आप अपना पेट का नाप अपने आप को समझना पड़ेगा, कोई नाप तो दे नहीं सकते आपको इतना ही ग्राम खाना है कि नहीं या इतना किलो खाइए ये कह नहीं सकते भाई, अपने अपने पेट समझ लो, यदि आपका पेट यहाँ तक भरने पर गले तक पेट भरना क्या गले तक भरने की कैपेसिटी एक दिन खा के देख लो कितना रोटी खाने पर पेट भरेगा पूरा डकार आए, अब ये समझते हैं कि भाई हम छह पराठे खाएंगे तो मेरे को डकार आने लगती है फिर इसका निश्चय हो गया आपका खुराक तीन पराठा, छह नहीं। नियम क्या है, जो पेट है आपका उसके आधा भोजन होनी चाहिए। इसलिए किसी दिन अपना खूब भूख जब रहे, अच्छी तरह से माल खूब बढ़िया मिले, छकने के बाद देख लो तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, और फिर डिसाइड करो अब इसका 50% हमें रोज खाना है, फिर बाकी 50% में क्या करनी है, एक चौथाई पानी और एक चौथाई हवा के लिए छोड़ना है। तो पानी का स्थान हम मट्ठा से भर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, ये नहीं। तो ये लघुवचन की बात, फॉर्मूला दिया गया योग शास्त्रकारों ने, ऐसा वर्णन किया है उसको लघुवचन से तात्पर्य है। जैसे एक था ब्रह्मचर्य गंगा चैतन्य महाराज, खाते थे बहुत, लोग कहते इतना तुम खाते हो भाई, चार आदमी के पांच आदमी का तो अकेले खा जा रहे हो, कहते ये भी मेरे पेट के किनारे में ही जा रहा है, और तो चार पुड़ी दे दो, कहते मुंह झूठा करके क्या फायदा होता है, हम लोग तो चार पुड़ी पेट भर जाए, और वो कहते चार पुड़ी मुंह झूठा होगा, ऊंट का मुंह में चीरा के जैसे, वो था ऊंट जैसे लंबा चढ़ा, और ऊंट के प्रदेश का ही था वो राजस्थान में। बहुत मुश्किल से उसको समझाया, नहीं प्रक्रिया बना बुनो करके उसको घटाया, काफी मेहनत करनी पड़ी, उसको आई भी नहीं आती थी, अंगूठा छाप था, आई भी सिखाया, हस्ताक्षर करना सिखाया, सब कुछ किया ओंकारेश्वर में, और बहुत बड़ी जगह का राजघाट पर बहुत बड़ा स्थान का महंत है गंगा चैतन्य महाराज, उसके लिए वही लोग वसन था, और हम लोग समझ रहे थे बहुत खाता है ये, वो कहते भाई हम आप तो ऐसे करते हो, आप जितना खिलाते हो ना वो घंटा भर भी टिकता नहीं बोलते, घंटे भर के अंदर कहा गया पता नहीं, और वो कह रहा था आप जो खाते हो चार रोटी आप तो 8 घंटे तक चलता है, इसलिए आप तो ज्यादा खा रहे बोलता था, हम तो कम खा रहे कमाल आदमी है, और सच्चाई थी वो। इसलिए यहाँ पर नाप जो है ना, ये नहीं कि आप 10 रोटी खा रहे की 20 रोटी खा रहे, उसे कोई लेन देन नहीं, आपकी पाचन शक्ति के ऊपर सब कुछ निर्भर है, सम्यक प्रकार से आसानी से पाचन हो और तमोगुण रजगुण की प्रवृत्ति बढ़े नहीं, ऐसा जितना भोजन जो आप पाओगे उसका नाम लघुवचन है। विविध से भी अलग वचन यो निद्रादि दोष निवर्तकत्वेन, कहते हैं विविध सेवा और लघु आसन, ये दोनों बात क्यों कही गई है, निद्रादि दोष का निवर्तकत्वेन कहा गया है। निद्रादि जो अनेक अंतराय है आपका, 9 अंतरायों को गिनाया योग सूत्रकार ने, व्याधि ध्यान इत्यादि, उन 9 अंतरायों का निवारण करने के लिए आपको इन दोनों को पालन करना चाहिए, चित्त प्रसाहित ग्रहणम, और दूसरा क्या कारण है, चित्त को प्रसन्नता प्रदान करने का कारण होने से भी विविध सेवा और लघु आसन को ग्रहण किया गया है। यतवाक्काय मानसो वाक्च कायश्च मानसंच यतानि मने संयतानि यस्य ज्ञानिष्ठस्य पुरुषस्य स ज्ञाननिष्ठो यतिहि यतवाक्काय मानसस्य। वाणी शरीर और मन, इन तीनों के तीनों को जिस व्यक्ति के द्वारा संयमित कर लिया गया है, उस ज्ञान निष्ठा वाला जो यति, उस यति को कहते हैं यतवा काय मानस एवं उपरत सर्व कर्ण सन। खाने का तात्पर्य क्या है, समस्त कर्ण उसको उपराम को प्रति को प्राप्त किए। ध्यान योगो परो, कहते हैं कि भाई जड़ भूत हो गया है, सारे कर्ण तो ठप है, कहा सुषुप्ति में तो ठप होते ही है, सुषुप्ति में क्या है, समस्त कर्ण आपके सारी इंद्रियां सोई हुई है, रोगी क्या ब्रह्मज्ञानी क्या ज्ञानिष्ठा वाला है क्या, कहते नहीं नहीं, इसलिए उसे अलग कर रहे हैं, सुप्त अवस्था से भिन्नता करने के लिए कहा ध्यान योग परो, ध्यान आत्मस्वरूप चिंतन, हाँ आत्मस्वरूप चिंतन नहीं तो स्वयं अविद्या में पड़े हो, इसलिए आत्मस्वरूप चिंतन परम ध्यान योग, योग मेरे आत्मविषय एव एकाग्रीकरण, आत्म विषय चिंतन करते हुए आत्मरूपी विषय में ही एकाग्र करने का नाम ध्यान योग, इसलिए दो चीजें ध्यान और योग, ध्यानश्च योगश्च ध्यान योग तत्पर तौ एव तौ ध्यान योग परत्वेन कर्तव्यस्य स ध्यान योग पर, ध्यान और योग यही कर्तव्य है मेरा, परम श्रेष्ठ कर्तव्य है मेरा, ऐसा जो मानने वाला ज्ञान निष्ठा वाला जो योगी ज्ञान योगी, उस ज्ञान योगी का दूसरा नाम है ध्यान योग पर, उसका जीवन का लक्ष्य यही दो है और कुछ नहीं, ध्यान और योग, आत्म विषय में ही अपना समस्त इंद्रियों को एकाग्र करना और आत्मविषय चिंतन ही करना। इसलिए योग का अर्थ हो गया धारणा पर ले लिया। योग को क्या करिए, इसलिए एकाग्र करना कर देना, आत्मविषय में ही एकाग्र कर देना, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया है ना। फिर कंट्रोल फ्लो मेडिटेशन होगा, ये धारणा हुई। क्रम उल्टा बोल रहे, ज्ञान योग शब्द से वास्तव में पहले योग फिर ध्यान, फिर एकाग्रकरण होगा आत्म विषय में, फिर आत्म चिंतन की धारा चलेगी, तत् चिंतन चलेगा। इसलिए धारणा और ध्यान जो निरंतर करने वाले का नाम ही क्या है, ध्यान योग पर नित्यम। अभी कैसे कर रहा हो, नित्य नित्य ग्रहण मंत्र जपादि अन्य कर्तव्य भाव प्रदर्शन, ये सब प्रत्याहार कोटि में ना, जप योग का है प्रत्याहार कोटि में, तो बहुत नीचा कसता रहे हो। पहले तो वांग संयम, फिर वांग मौन, अंतर मौन, ये सीढ़ियां है प्रत्याहार की ना। पहले जप योग करोगे, जप में भी वैखरी, वैखरी से उपांच, उपांच से मानस, वैखरी में साथ साथ आप लिखित विचार कर सकते हैं। शुरू करना इसलिए लिखित वैखरी उपांश मानस, चार स्टेज जप का होता है। जब ये जप से व्यक्ति अंतकरण शुद्ध हो जाता है तब वो प्रत्याहार में आगे बढ़ पाता है। सबसे पहले युक्त आहार, युक्त आहार के बाद प्रार्थना। जब तक भगवत शरणागति नहीं हो सकती जब तक भी नहीं हो सकता। वृत्तियों को जब तक भगवान की में भक्ति में नहीं लगा सकते हो आप, जब क्या करो, किसका जब करो है? संसार का जब करते रहते हो, राम राम राम राम, पैसा राम पैसा राम, यही चल रहा आजकल। संसार के तो जाप होगा, यह तो विषयानुपुण से चल रहा है संसार में। इसलिए पहले युक्ताहार, युक्ताहार के बाद प्रार्थना, प्रार्थना के बाद जप योग, जप योग के बाद वांग नियमन। वांग नियमन भी चार कोटि, वांग संयम पहले, वांग मौन बाद में, अंतर मौन अंत में, उसके अच्छाकाश धारणा आती है। उसे पहले धारणा नहीं हो सकता, प्रत्यार के सब करोगे तब जाके धारणा बनेगी। उससे भी कुछ लोगों ने अजपा जब भी छोड़ दी, वांग नियमन के बाद में अजपा जब, उसके बाद धारणा। तो चार ही चारों आठ प्रत्यार के साधना हो जाए, प्रत्यार के लिए आठ चीजें आ गई। फिर धारणा आया, धारणे धारणा में भी पहले बाईस फूल धारणाओं को लेंगे आप, बायुषी समा का धारणा कर दिया, फूल देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, मंदिर देख रहे, वो ये करके दुनिया पर धारणाएं करेंगे, बाईस जगत के विषयों को लेकर के, फिर अपने दैनिक जीवन को लेकर, सब से शांत मैंने क्या किया है, क्या क्या विशेष घटनाएं हुई, उस घटना क्रम को, उस घटना में आपकी अपनी जो व्यक्तिगत क्रियाशीलता क्या थी, क्या आपने शुभ किया क्या अशुभ किया, फिर उसके अंत में संकल्प करना इन अशुभों को मैं दोहराऊंगा नहीं और शुभों को और उत्तम तरीके से करने की मैं चेष्टा करूंगा। इस संकल्प के साथ वह धारणा की समाप्ति होती है, दैनिक जीवन संबंधी धारणा। उसके बाद आता है पंच तत्व धारणा, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, पंच तत्व धारणा करते हैं। पंच तत्व धारणा के बाद में आता है आपका जीवशेष धारणाएं बताई, जो औपनिषदिक धारणा है, उपासनाएं बताई गई है, वो आएंगे। यह कुछ लोग मानते हैं उस यौगिक पंच तत्व धारणा के बाद तांत्रिक पंच धारणा है, पंच आकाश धारणा बोलते हैं। पंच आकाश धारणा कर लो, पंच आकाश धारणा करने के बाद हार्द ब्रह्मवादी जो धारण आकाश और हार्द आकाश इत्यादि औपनिषदिक धारणाओं को किया जाता है। जब औपनिषद धारणाओं के सगुण ब्रह्म के जो चिंतन करने की क्षमता आ जाती है तब आपका कर्तव्य है निर्गुण धारणा करो, और निर्गुण धारणा के बाद में निर्गुण ध्यान में, जिसको यहाँ पर कह दिया ध्यान योग पर। ये क्रम है साधना की, इस क्रम को अपनाने वाला व्यक्ति जो अंतिम स्थिति में पहुंचा है उसका कथन करने जिसको ज्ञान निष्ठा उपलब्ध, ज्ञान निष्ठा की बात करो, अंतिम स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति नित्य में वैराग्यम च, और क्या है वो कहते हैं उसके लिए इसलिए क्या है, मंत्र जप आदि अकर्तव्य है। ये प्रत्यार का मामला था, आप जब निर्गुण धारणा करने लग गया है, निर्गुण ध्यान करने लग गया है, अब उसके लिए मंत्र जप आदि कोई जरूरत नहीं है। इसी पर बोल रहा था वो, तो बहुत पिछले सीढ़ी निचले सीढ़ियां हैं, उन साधनों को त्याग देता है, उसके लिए मंत्र जप से मतलब नहीं है, अन्य धारणाओं से मतलब नहीं है, प्रत्यार किसी भी चीज से, आसन प्राणायाम किसी से कोई मतलब, सब छूट जाएगा उसका अपने आप। जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे घंटी बजाने की आदत छूट जाती है, वो रहेगी नहीं, अपने आप छूटता है, जो छोड़ेगा वो फंसेगा, छोड़ना नहीं, छूट जाए भला। अंदर से प्रेरणा आनी चाहिए कि आप अधिक से अधिक ज्यादा समय इसमें लग जाए। छोटा वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको तो छोड़ा ध्यान भी नहीं हो रहा है, तो चिंतन संसार का कर रहा है, वो गलत है। इसे कर्म निष्काम भाव से करते जाने, करते करते करते अपने आप प्रत्याहार में घुसोगे, प्रत्याहार से धारणा में आओगे, जैसे जैसे वैसे वैसे पीछे पीछे की छूटती जाती है। इसलिए भाष्यकार लिखते हैं मंत्र जपादि अन्य कर्तव्य भाव प्रदर्शनार्थम, अन्य कर्तव्य भाव को दिखाने के लिए परत कर्य ध्यान योग परा ये शब्द प्रयोग किया। वैराग्यम विराग भाव दृष्टा दृष्टि विशेष वैदृष्टम सोपाश्रित, ये सब कैसे होता है उसका मूल चाबी दे रहे हैं। ये होने का पीछे मूल चाबी आपके पास क्या है, आप किस में आश्रित हैं? पूर्ण वैराग्य में आश्रित हैं। जब तक आप पूर्ण वैराग्य में सम्यक प्रकार से उपाश्रित नहीं है तब ये सब बात विविध से वित्त को लेकर के ध्यान प्रत की साधना हो नहीं सकती है। इसे कहते हैं दृष्टा दृष्ट सदैव विषयों में वैतृष्टम समुपाश्रित सम्यक उपाश्रित नित्यमेव ध्यान योग पर ऐसा पूर्वान में होगा। किंच और क्या करता है वो ज्ञान निष्ठा को पाने वाला, या पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सब बातें उदार है। हमेशा है साध्य का जो सिद्ध का स्वरूप है वही हमारे लिए लक्ष्यभूत होने से तद अनुरूप साधनाओं को ग्रहण करना पड़ता है। ये पहले भी शुरू में एकदम कह दिए थे सतत प्रज्ञ सका भाषा में भाष्यकार ने, वही यहाँ पर ग्रहण करना। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्छा निर्वाह शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। कहते कि देखो अहंकारम बलम दर्पम, अहंकार सहंकरण में अहंकार, देहेन्द्रियादियों में अहंकार करना, और बलम मने सामर्थ्य, शारीरिक सामर्थ्य से मतलब नहीं है यहाँ, कर्मादि करने का सामर्थ्य। दर्पम अभिमान, कामम इच्छाएं, क्रोध और परिग्रह, इन छह चीजों को त्याग करके विमुच्छ, इन छह चीजों को त्याग दिया लेकिन अभी ममत्व भी रहेगा तो काम चलेगा नहीं, इसे निर्मम ममत्व को त्यागा हुआ है। इन छह को भी त्यागता है और ये ममत्व का विषय है, अहंता ममता का इन सब गल पदार्थों को त्याग कर, असल पांच ही है, पहला और अहम है, अंत मम कह दिया, बीच का जो पांच है बलम दपम गंग्रोध परिग्रहम यही अहंता ममता का कारण होते हैं। कार्य कारण पांचों को, पांच कार्य है, दो उसमें जो है कारण स्वरूप है, इन सब को त्यागने के लिए कह दिया है। त्याग कर जो शांत मन वाला है वही ब्रह्म भूया कल्प दे। अहंगार अहंगार मन अहंगरणम अहंगार कस्मिन देहेन्द्रियादिश, देहेन्द्रियादियों में जो अहंकरण है उसी का नाम अहंकार है। तम अहंकार विमुच्छ के सतन वही होगा। बलम मने सामर्थ्यम कामरागा युक्तम, नेत्र शरीराज सामर्थ्यम, भाषा कहते हैं शरीराज सामर्थ्य को नहीं लेना, यहाँ पर पहलवान बन गया उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ है कामराग आदि से युक्त जो सामर्थ्य, कामराग आदि से युक्त जो सामर्थ्य है उसका सामर्थ्य कहाँ लेना है। आश्चर्य देगा बी एक आदमी इतना दुबला पतला हड्डी हड्डी हड्डी लगता है, बस फूक दो तो मरी जाएगा, गिर जाएगा तो मर जाएगा ऐसा, और सब पत्नी बच्चों के साथ आया और इसीलिए आया, कुछ इलाज बताए करके बताइए इतना कमजोर रहते हैं, ठीक है बैठिए सब बिठाया। तो चार थे साथ में, एमबीबीएस पूरा किया हुआ था, चार बच्चे थे, तो मियाँ बीबी बच्चा समेत थे, एमबीबीएस इसको करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये कमजोर हैं क्या, तुम कह रही हो कमजोर हैं लेकिन कमजोर नहीं है, कैसे जब चार छोकरों को ही पढ़ा कर सकता है, छोकरियां तो एक भी नहीं, इसका तो इसके वीरी में बहुत सामर्थ्य है, देखने में हड्डी है ये, शारीरिक सामर्थ्य बाहर से थोड़ी पता चलता है, संतान से पता लगता है कि संतान कैसे हुआ, इसके वीर का सामर्थ्य देखो पता चलेगा, कहते सिर्फ बहुत बलवान है, मैंने कहा जाओ इसको कोई दवाई की जरूरत नहीं। यदि आप भाषाकार कहते उस शारीरिक सामर्थ्य हमें नहीं देखनी है, काम राग से युक्त उसके अंदर सामर्थ्य बहुत तगड़ा, शरीर से मतलब दुर्बल है वो, लेकिन काम राग इतनी तेज थी उसके अंदर, उसके कारण से जो है वो समर्थ था। फिर भाषाकार उसको गणना करते हैं आपके बाह्य सामर्थ्य से मतलब नहीं, आपके अंदर कामना कैसी है, आपके अंदर अपने विषयों के प्रति राग कितनी है, वो यहाँ सामर्थ्य से गणना करना है। स्वाभाविक त्याग से आवश्यकता, क्योंकि यही स्वाभाविक है, शारीरिक बल को तो त्याग भी कर सकते हो, खाने पीना छोड़ दो 10 दिन अपने आप ठंडे पड़ जाएगा शरीर, इसके दम खत्म हो जाएंगे, बिना घी का रोटी खाओ देख लो कुछ दिनों में हो जाओगे, कहाँ शारीरिक सामर्थ्य रह जाएगा, बल्कि दिमाग भी कमजोर हो जाएगा, शरीर भले कमजोर है लेकिन दिमाग कमजोर नहीं होने देना चाहिए, ही ऋषियों का किया था प्राणायाम के द्वारा उसकी पुष्टि रखते थे। यहाँ पर कहते इसीलिए कि वह स्वाभाविक सामर्थ्य है व्यक्ति के अंदर क्या कामराग आदि, इसको त्यागना कठिन होता है। शारीरिक सामर्थ्य को तोड़ना बहुत आसान है, इसमें कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं ये सामर्थ्य रहना कामराग आदि जो कि स्वाभाविक सामर्थ्य आपके अंदर, उसको त्यागना मत। इसे तब त्याग से अशक्त, क्योंकि कामराग आदियों को त्यागना इतना आसान नहीं है। दर्पो नाम हर्ष अनंतर भावी धर्मातिक्रम हेतु हो। दर्प किसको कहते हैं? जो हर्ष के अनंतर होने वाला और धर्म के अतिक्रमण का कारण होता है दर्प। लिखा भी आप स्तंभ धर्म सूत्र में दृष्टो दृप्यति दृप्तो धर्मम अतिक्रामति इति स्मरणार्थ। आप स्तंभ धर्म सूत्र का है, शव सूत्र का नहीं, धर्म सूत्र में लिखा है हृष्ट होने पर क्या होता है, उसकी उपलब्धि हो गई, जीत गया, कुछ हो गया, तो क्या बड़ा दर्प आ जाता है। और दर्प का नतीजे क्या है? पर सब धर्म का अतिक्रमण करके चल पड़ता है। कंच उस दर्प को भी त्यागना चाहिए। कामम इच्छाम क्रोधम द्वेषम, काम से लेना इच्छा सामान्य, क्रोध से लेना द्वेष सामान्य को। परिग्रहम इंद्रिय मनोगत दोष परित्याग, इंद्रिय मनगत दोषों को परित्याग करने पर भी कई बार होता है बाह्य से हम बहुत संग्रह कर रहे हैं, उस संग्रह को लेकर के ममत्व आ जाती है। इधर बाह्य वस्तुओं का भी संग्रह नहीं होना है। नहीं तो एक घड़ी का पीछे आदमी कितना मारा पीटी कर लेता है, मर गया आदमी कहते नहीं उसे घड़ी लाओ, घड़ी में बड़ा रहस्य है भाई, समझ में नहीं आता। राजीव मर गया तो कहा गया पहले उसे घड़ी पता लगाओ कहाँ है, घड़ी पता लगाओ। संजय मरा था तब भी यही बात इंदिरा ने कही, भाई उसे घड़ी कहाँ है ढूंढ, बेटा मर गया उसका दुख भी नहीं, पति मरने का कोई दुख नहीं, घड़ी का खोने का दुख नहीं। क्यों? उस घड़ी में ही असली कमाल है, उसमें स्विस बैंक का नंबर छिपा है। स्विस बैंक में जो अकाउंट का नंबर है ना, वो उसके पुर्जे के ऊपर लिखा हुआ है, पुर्जे के नंबर की जैसे, और वो नंबर के बिना वहाँ के बैंक के सारा पैसा खत्म हो जाएगी, नहीं मिलेगा इनको, इसीलिए घड़ी ढूंढ रहे। मिला नहीं मिलेगा तो जान खा जाए, वो किसी को छोड़ेगी, पूरा जंगल कटवाई थी जहाँ से वो गिरा था हेलीकॉप्टर, पूरी जंगल साफ करो पता लगाओ कहाँ है, लेकिन मिल गया पहले से ही। तो संसार में विशेषता है ना कि इन चीजों के प्रति बड़ी परिग्रह के बिना ममता बहुत तगड़ा होता है। पुत्र का मोह भी नहीं, पति का मोह नहीं, घड़ी का मोह है। तो इसलिए यहाँ परिग्रह को भी रहना जरूरी हो गया। कहीं से गुरु जी का खड़ाओं के प्रति, गुरु जी का नहीं लड़ाई हुई, वृत्त मंडली में लड़ाई हुई भाई। गंगदेव महाराज की वृत्त मंडली पहले बहुत प्रसिद्ध था, जब गंगदेव जी का शरीर छूट गया उन्होंने अलग गुट बनाए, उन्होंने हमारे गुट को जो है ना पूजा का सब सामान मिलना चाहिए, और कहते नहीं हम तो जाओगे कमंडल लेके रहेंगे, वो कहते हम उसके लाठी लेके रहेंगे। अरे लाठी कमंडल के पीछे लड़ाई झगड़े हुए, बड़ा हालत खराब थी, षोडशी में संभालना मुश्किल, बेकार क्या विरक्त लोग है ये है? टेंट हम लेंगे, हम वो लेंगे, ये लेंगे, उनके जो है जूते चप्पल के पीछे लड़ाई झगड़े हो गए, क्या विरक्त है उनकी एक एक सामान के पीछे। इसलिए कहते हैं कि परिग्रह को त्यागना ये बहुत जरूरी होता है, न रहे बांस न बजे बांसुरी वाली बात, रखो ही नहीं झंझट को। इसलिए कहते हैं कि देखो परिग्रह अपी, कहते हैं कि परिग्रह इंद्रिय मनोज दोष परित्याग अपी शरीर धारण प्रसंग न धर्मानुष्ठान निमित्त बाह्य परिग्रह प्राप्त तंच विमुच्य प्रत्यक्ष, बाह्य परिग्रह भी प्राप्त है। आप बहाना क्या बनाओगे पता है? शरीर धारण के प्रसंग से बहाना बनाओ। अरे शरीर की रक्षा के लिए जरूरी है, बढ़िया से बढ़िया कोट होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और अंत में ऐसी ममता हो जाती है, कोई इधर उधर हो जाए ना उसके बटन भी टूट जाए तो हालत खराब हो जाता है। या नहीं फैशन वाला बैग लेके चलेंगे और बैग की जब थोड़ा चिप खराब हो जाए तो दिमाग खराब हो जाता है, क्या कोई इस समय कोट रहे पहले वाला सिस्टम बढ़िया से झोला ओपन झोला जिप न टिप न कुछ नहीं फट जाए जो है जयराम जी कोई दिक्कत नहीं पोछा में लग जा उसका यूज होता था। लेकिन आज इतनी मोह ममता इन चीजों में हो जाती है, कहते शरीर धारण निमित्त से आप कर सकते हो या उससे भी बढ़िया बहाना ढूंढोगे क्या? धर्मानुष्ठान भाई पूजा पाठ के लिए जरूरत है, सब सामान की चेवला कैसे चलेगा? तो धर्मानुष्ठान निमित्त बाह्य परिग्रह प्राप्त कंच विमुच्छ उसे भी त्यागना पड़ेगा। परित्यक्ष विमुच्छ कर दिया परित्यक्ष परमहंस परिवराज को भूतुत्वाह ज्ञान निष्ठा पाना है तो परिवहंस परमहंस परिवराजक होना पड़ेगा। परमहंस परिवराजक भूत्वा देह जीव मात्र भी निर्गत मम भावो, देह का जीवन मात्र में भी निर्गत मोह भाव, चिंता रहे मर जाए शरीर कोई चिंता नहीं, जिंदा रहे तो भला मर जाए तो भला, इस शरीर का जिंदे रहने के प्रति भी जिसके अंदर मोह ममता ना हो, ऐसे को कहते निर्ममो, अतएव शांत, ऐसा ही व्यक्ति शांत होता है, उपरत होता है। यह सर्द हर्ष आयास हो, कई पर हर सर्द कर्ण आयास हो, ऐसा भी है, सर्द हर्ष आदि का कारणीभूत कार्य आयास को उसने संहरण कर लिया है, उपसंहार कर दिया, प्रयत्न ही नहीं करता हर्ष आदि के लिए, उसको कहते हैं उपसंहृत आयास। यदि अत उपसंहृत कर्ण आयास हो, हर्ष के जब कर्ण भी पाठ में दे, कर्णों का आयास करना ही उसने छोड़ दिया, इंद्रियों का प्रयोग करना छोड़ दिया, अपने मन से वह इंद्रियों का प्रयोग ही नहीं करता, प्रारब्ध वर्षात इंद्रियां चल रही हैं तो ठीक, न चली मर जाए या सो जाए कोई चिंता वाली बात, नींद आ गई तो दुख नहीं, नींद न आवे तो दुख नहीं, किसी भी तरह का इसके साथ संबंध ही खत्म कर देता है। ऐसा जो यति ही ज्ञानिष्ठ सन ब्रह्म भूयाय ब्रह्म भवनाय कल्पते समर्थो भवती, ऐसा यति ज्ञानिष्ठ यति है वही अपने ब्रह्म स्वरूप स्थित होने के लिए समर्थ हो जाता है। अनेन क्रमेण ब्रह्म तो ब्रह्म प्राप्त, इस क्रम से ज्ञान निष्ठा वाले ने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सह सर्वेश भूतेश मद भक्ति लभते पराम, कहते हैं कि वही व्यक्ति उस परा भक्ति को प्राप्त करता है। वो तो पहले अवस्था है ना, वो तो पहले विद्या की प्राप्ति के लिए सब बताया गया था, आवंति वितनवाना ये सब जो मंत्र थे, क्या कहा था, विद्या प्राप्ति साधन है वो, ये तो विद्या प्राप्त कर गया उसके बाद है उपासना है सब परे हो गया, आप तो ध्यान योग पर वाला आ गया है ना, वो तो पीछे के साधन है वो सब, कुरवंती वितनवाना जितने भी है वो सारा हम वृक्षरी भी आगे आने वाला है, सारी चीजें जो है ना विद्या की प्राप्ति के साधन है। ये व्यक्ति विद्या को प्राप्त कर लिया, विद्या का अभ्यास किया, अभ्यास करते करते करते करते पराकाष्ठा में पहुंच गया है, उसकी बात कर ली। ये तो जो व्यक्ति ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर गया वो है ज्ञान निष्ठा की योग्यता वाला मामला था, वो पहले से लिए ज्ञान निष्ठा की पहले आप योग्यता को प्राप्त कीजिए, योग्यता करने के बाद ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति का क्रम बताने में ये बात कही जा रही है, और योग्यता में आया था अमानित्व अदम्बित्व इत्यादि, उसके लिए सारी चीज जरूरत पड़ेगी, अंतर्गण शुद्धि के वो सब साधन है, उसी ने जो भी कहा ऐश्वर्य किस लिए, पैसा किस लिए, कर्म के लिए, कर्म किस लिए, अंतर्गण शुद्धि के लिए, भाष्यकार ने वहां संकेत कर दिया, हम जो धन के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं अज्ञानी जरूर है, ब्रह्म ज्ञानी तो नहीं, वही तो करेगा, और इतना जबरदस्त अज्ञानी है उसे प्रत्यार धारणा भी नहीं हो रही है, प्राणायाम तक ढंग से नहीं हो रहा है, उसे ज्ञानी की लोग बात कही थी, तो इन मंत्रों का अभ्यास करो, धन दौलत को पाना और क्यों से कर्म कांड करना, अंतर में शुद्धि करो, शरीर शुद्धि करो, मन की शुद्धि करो, विद्या की प्राप्ति हो जाए तो मन का अभ्यास होते रहेगा, विद्या का अभ्यास करेगा मन में अपने आप वासना क्षय होते जाएगा, वो सब बहुत निम्न सीढ़ी है, बहुत नीचे का सीढ़ी है, ये अंतिम सीढ़ी की बात हो रही है। इसलिए कहते हैं ब्रह्म बोध प्रसन्नात्मा, ब्रह्म भाव में स्थित हुआ वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, लब्ध अध्यात्म प्रसाद वाला हो जाता है, अतएव अब वह उसके अंदर न किसी चीज की आकांक्षा है न किसी भी वस्तु को लेकर शोक ही है, समह सर्वेश भूतेश सकल भूतों में वह समत्व को अनुभव करता है, अतएव पराम मत भक्ति लभते, मेरी जो पराभक्ति स्वरूप है परम ज्ञान है, स्वर्गभूता जो ज्ञान है, स्वर्गभूता जो भक्ति है, उसी को प्राप्त करता है। अनेन क्रमेणा पूर्वोक्त क्रम, अभी तो क्रम ही बता रहे थे, अनेन क्रमेणा उस क्रम से ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त के द्वारा ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति का क्रम बताने के पश्चात ब्रह्म प्राप्त हो प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत कार्य कर दिया ब्रह्म प्राप्त, प्रसन्नात्मा कार्य करते हैं लब्ध अध्यात्म प्रसाद, ब्रह्म को प्राप्त जीवन में वह निवृत्त अशेष अनर्थ प्राप्त, जीवित रहते हुए ही सकल अशेष अनर्थ से निवृत्त हो हो चुका है। बुद्धि से अत्यंत विशुद्ध बुद्धि के द्वारा बुद्धिया विशुद्ध या आरोप वैसे किए थे, अत्यंत विशुद्ध बुद्धि के द्वारा उस ब्रह्म स्वरूप को अनुभूति कर लिया है, जीवित ही मुक्त हो चुका, वह निर्देश आनंद को प्राप्त किया। अतएव अध्यात्म ने क्या प्रसाद मैंने सर्व निवृत्तिया परमानंद आविर्भाव स लब्ध जीवन मुक्त स जीवन मुक्त लब्ध अत्यंत प्रसाद। आनंदगिरी में बहुत सुंदर इसके विभाजन कर बताया है, अध्यात्म ने प्रत्येगात्मा प्रसाद उसमें प्रसन्नता आई, प्रसन्नता का मतलब क्या सर्व अनर्थ निवृत्ति परमानंद आविर्भाव, सर्व अनर्थ निवृत्ति के द्वारा परमानंद का आविर्भाव हुआ, परमानंद का आविर्भाव हो गया है। और वो परमानंद आविर्भाव वह लब्ध है जिसके द्वारा स लब्धो तेन स जीवन मुक्त किसके से जीवन मुक्त स जीवन मुक्त लब्ध प्रसाद, उसका नाम लब्ध प्रसाद का वो व्यक्ति न सोचती किंचित आत्म वैकल्यम आत्म वैगुण्यम के उद्देश्य न सोचती, कोई वस्तु का लोप हो जाए अर्थ की विकल्पना प्रभाव हो जाए उसमें शोक नहीं है, और आत्म वैगुण्य अपने अंदर कोई कमी दिखाई दे रहा है या अच्छाई दिखाई दे रहा है उसके प्रति कुछ कोई फर्क नहीं है। विकार कर्म है शरीर में दुर्गुण अपना गया है तो कुछ मुझे अभाव तो रहता है, लेकिन मैं तो परिपूर्ण आनंद स्वरूप हूँ, मेरे को क्या मतलब है शरीर में कोई अभाव हो जाए, शरीर के अंदर सा पुण्यता तो उन्नता का होने मारण तो कोई अंतर नहीं, अगर वही पुण्य आता आ भी जाए आत्मा वैगुण्यम उद्देश्य शरीर आदि में विद्यमान वैगुण्य का लेकर के उसमें शोक नहीं होता, न संतप्त है वो संतप्त नहीं होता, न कांक्षा और भी चाहता है अरे भगवान ने मेरे को काला बना दिया मैं अब गोरा हो जाऊँ क्योंकि दुनिया मेरे को पूछ रही गोरा होगा तो बहुत ज्यादा पूछेंगे ना लोग, ये बहुत अच्छे महात्मा गोरे गोरे गोरे चमकते हैं बहुत सावने रंग के हैं मजा नहीं आ रहा है, गुरु जी हमारे सावने रंग के हैं गुरु जी हमारे गोरा हो जाएगा अरे गुरु को चाहने लगे मैं गोरा हो जाऊँ फिर तो हो गया ऐसे भी आते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कोई काम ही कहते हमारा लोग मोटे हो जाइए करते पता है कहते आप मोटे हो जाए तो अच्छा लगे, तो मैंने कहा कि मोटे होने से अच्छा तो तुमको लगेंगे ना केवल है